nyakati za huzuni na kutisha, na mazuri yalikuja yakapita. Nyakati za furaha na kucheka, ila hazikubadili ulivyo kwangu, wala hazikubadili nilivyo kwako. Umebaki Mungu wa nyakati zote.